उसके हाथ से सिक्के लेकर उसने चारपाई पर रखे थे, उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया था। उसका हाथ बेहद ठंडा था, बहुत कमजोर। उसकी हाथ की रगें उभरी हुई थी, गोश्त न होने के बराबर था। उसका सुर्ख सफेद गुलाबी रंग अब जर्द था। उसके इतने करीब बैठकर मुराद उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सका। वो सर झुकाए उसका हाथ अपने हाथों में लिए किसी मुजरिम की तरह बैठा हुआ था, और मोतिया पलकें झपकाए बगैर उसे देखती जा रही थी। मुझे इतना बुरा भला कहो मोतिया कि मैं मर जाऊं यहां बैठे बिठाए, वो अजीब मुतालबा था जो मुराद ने मिलाकर सर उठाकर उससे कहा था। मैं अब तुमसे अपने लिए कोई अच्छे अल्फाज नहीं चाहता, कोई इजहार मोहब्बत नहीं, बस तुम मुझे बद्दुआएं दो, बुरा भला कहो, गालियां दो। मैं सब कुछ सुनने आया हूं जो इतने सालों में मेरी बेवफाई पर मुझे कहा होगा, मुराद ने उसको देखते हुए कहा था। और जवाब अल्लाह वसाई ने दिया था, जो भी अभी घर में दाखिल हुई थी और दरवाजे की तरफ मुराद की पुश्त होते हुए भी वो पहचान गई थी कि वो कौन था जो मोतिया के सामने बैठा था। तो मोतिया की आंखों में जैसे चमक लौट आई थी। जिस दिन तुम्हारी बारात हमारे घर आने के बजाय दरवाजे के सामने से गुजर कर गई थी, उस दिन के बाद मोतिया नहीं बोली, गामों के मरने पर भी नहीं। छोटे चौधरी, कमी कमीन तो हम थे, पर तुम लोगों ने क्यों बदला लेने के लिए कमियों से भी बदतर काम किया। अल्लाह वसाई की आवाज पर वो जैसे करंट खाकर पलटा था और फिर बेख्तियार चारपाई से खड़ा हो गया। किसकी बारात? मेरी बारात ने तो यहाँ नहीं आना था। जाकर अपनी अम्मा से पूछ, अपने बाप से पूछ कि तेरी बारात ने उस दिन कहाँ जाना था और कहाँ गई। तूने मेरी बेटी को रुसवा करना था तो छोड़ देता, पूरे गाँव के सामने यूं बारात लाकर तमाशा न बनाता। देख अब इसका हाल, ये ना हंसती है, ना रोती है, ना बोलती है। 3 साल से इसी तरह लिए बैठी हूँ इसे। देखते देखते गामू मर गया। इकलौती जवान बेटी का ये हाल हो जाए तो कौन जिंदा रहेगा? मैं भी जिंदा लाश हूँ छोटे चौधरी, सिर्फ इसलिए चल फिर रही हूँ क्योंकि ये जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं। इसने बद्दुआ नहीं दी कभी तुझे और तेरे माँ बाप को, पर मैं हर रोज देती हूँ। भट्टी पर दाने भूनते हुए मैं सारा वक्त तुझे बद्दुआएं देती हूँ कि तेरा खानदान इस तरह उजड़े कि लोग कानों को उंगलियां लगा लगा कर तौबा करें। अल्लाह वसाई बेहद गमो गुस्से में उससे कहती जा रही थी और मुराद दम साधे सुन रहा था। औलाद के गुनाह माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन निकाल देते हैं, लेकिन माँ बाप के गुनाह भी औलाद की जान निकाल देते हैं। मुराद ने एक लफ्ज कहे बगैर वो सब कुछ सुन लिया था। उसने अल्लाह वसाई को बोलने दिया था, रोने दिया था। वो सारे जहां का कूड़ा लाकर उस पर फेंक देती तब भी वो वहां से न हिलता, लेकिन उसका जहन माउफ हो रहा था। उसकी माँ इतनी बेरहम तो कभी भी नहीं थी, या थी और उसे ही अंदाजा नहीं हुआ था, क्योंकि वो उसकी इकलौती औलाद था। उसके लिए उसकी माँ के पास मिठास के अलावा कुछ था ही नहीं, और उस मिठास ने उसे बेयकीन कर दिया था कि वो जो कुछ सुन और देख रहा था वो ताजवर का किया धरा था। इतनी नफरत, इतना जहर, इतनी बेरहमी और इतनी बेहिसी, किस तरह? वो समझने से कासिर था और वो जैसे तड़प रहा था। तू देख ये मेरी बेटी किस तरह गुजारेगी सारी जिंदगी, बाप चला गया, मेरे बाद कौन ख्याल रखेगा इसका? लोग कहते हैं ये पागल हो गई है, पर मुझे पता है ये पागल नहीं है, बस सह नहीं सकती कुछ भी। तूने तोड़ नहीं निभानी थी तो क्यों मेरी बेटी को मोहब्बत का फरेब दिया था? अल्लाह वसाई रोते हुए उससे पूछ रही थी और मुराद के पास कोई जवाब नहीं था, न कोई वजाहत। वो अल्लाह वसाई से कह नहीं पा रहा था कि वो भी लहू लुहान था। उसकी पुश्त में गैरों ने नहीं, उसकी अपनी मां ने खंजर घोंपा था। सुने चाची, मैं इस जुम्मे को बारात लेकर आऊंगा और मोतिया को ब्याह कर ले जाऊंगा। जो कुछ हुआ उस पर अपना पछतावा और रंज दिखाने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है, मगर मैं मोतिया को अब ले जाऊंगा, उसी धूमधाम से जिस धूमधाम से वो पहली बारात आपकी गली से गुजर कर गई थी। वो फैसला लम्हों में हुआ था और उससे भी कम वक्त में मुराद ने अल्लाह वसाई को सुना दिया था। वो गुंग रह गई थी, वो उस मोतिया को ब्याहने आएगा सब कुछ देखने और जानने के बाद भी? अल्लाह वसाई को यकीन नहीं आया था, लेकिन कहने वाला अब एक बार फिर झुककर मोतिया का हाथ पकड़ रहा था और फिर उसने अपने हाथ को अपने होंठों से छूकर माथे पर लगाया था। फिर वो उठकर खड़ा हुआ और कुछ भी कहे बगैर उनके घर से निकल गया था। मुराद, अल्लाह वसाई को लगा उसे वहम हुआ था। उसने बेयकीनी से मोतिया को देखा, वो चारपाई से उतरकर खड़ी थी और उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां से वो निकल कर गया था। अम्मा मुराद, अल्लाह वसाई ने उसे एक बार फिर कहते सुना था और उस पर जैसे शादी मर्क तारी हो गया था। आज इतने सालों बाद उसने मोतिया की आवाज सुनी थी। दुपट्टा मुंह पर रखे रोते हुए अल्लाह वसाई ने मोतिया को अपने साथ लिपटाते हुए उससे कहा था, माँ सदके माँ वारी, हाँ मुराद ही था, मेरी थी, तेरे लिए आया था, अब बारात लेकर आएगा। उसने जैसे मोतिया को सारी खुशखबरियां इकट्ठी देना चाही। तू बोल, बात कर मोतिया, तू कुछ कह। अल्लाह वसाई उसे कह रही थी। वो अल्लाह वसाई का चेहरा देखती रही, फिर उसने मध्यम आवाज में कहा, अब्बा। अल्लाह वसाई के कलेजे पर हाथ पड़ा। रोते हुए उसने सोचा, वो मोतिया के लिए अब गामू कहां से लाएगी। अब्बा, मोतिया जैसे एक बार फिर पुकार रही थी। अल्लाह वसाई हंसती और रोती जा रही थी। खुशी और गम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इकट्ठे आ गए थे उसके घर। तू इतनी जल्दी क्यों चला गया गामू, देख अच्छे दिन लौट कर आए हैं हमारे घर। उसने रोते और हंसते हुए गामू को पुकारा था और फिर मोतिया को एक बार फिर अपने सीने से लगा लिया था। मुराद मोतिया के घर से हवेली नहीं गया था, वो दूसरे गांव अपने नाना पीर इब्राहिम के पास गया था और उसने उन्हें सब कुछ बता दिया था। पीर इब्राहिम की जैसे जुबान छल हो गई थी। ताजवर ये कैसे कर सकती थी, इतना बड़ा गुनाह करने के लिए उसने हिम्मत कहां से ली थी। नाना जान, आपकी बेटी ने मुझे और मोतिया को प्यार करने की सजा दी और वो सजा इतनी भारी नहीं हो सकती थी। आप बताएं मैं क्या करूं, किससे जाकर अपनी मां की शिकायत करूं, अल्लाह के सिवा किसकी अदालत में लेकर जाऊं उन्हें सजा दिलवाने के लिए। उन्होंने मोतिया पर तोहमत लगाई, मेरा दिल उससे उठा दिया। फिर क्या जरूरी था कि मेरी बारात उसके घर के सामने से गुजार कर लाती और उन्हें यह गलत फहमी डालती कि वो उनके घर बारात लेकर आ रही है। वो जैसे फट पड़ा था। आप बाप हैं उनके, मैं आपके सामने शिकायत लेकर आया हूं उनकी। आपकी बेटी बहुत बेरहम है नाना जान, बेहद बेरहम है। पीर इब्राहिम को लगा था जैसे वो ये सब कुछ सुनकर जमीन में धस रहे थे। तुम उसे माफ कर दो मुराद, मैं उसकी तरफ से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, पीर इब्राहिम ने उसके सामने हाथ बांधते हुए कहा था। मुराद ने उनके हाथ बांधने से पहले ही उनके हाथ खोल दिए थे। मैं माफ कर ही दूंगा नाना जान, मैं तो बेटा हूं, मेरे पास तो माफ करने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। मगर वो लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे जिनकी बेटी की ऐसी हालत कर दी है इन्होंने। मैंने पहले भी मोतिया से माफी मांगी थी, मैं एक बार फिर उसके घर जाकर माफी मांगूंगा उससे मुराद, पीर इब्राहिम ने उससे कहा था और उसने नफी में सर हिलाया था। नहीं नाना जान, अब माफियों से कुछ नहीं होगा, मैं मोतिया से शादी करने जा रहा हूं इस जुमे को। आप निकाह पढ़ाएंगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं पढ़ाएंगे तो मैं भी नहीं रुकूंगा। वो जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में उठ खड़ा हुआ था। पीर इब्राहिम उसे देखते रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है मुराद, जो तुम्हारा फैसला वही मेरा, मगर महनूर को कोई सजा मत देना, उसके साथ इंसाफ करना। मुराद उन्हें देखता रहा, फिर उसने कहा, मैं मोतिया को अपने पास लंदन में रखूंगा, उसे अभी इलाज की जरूरत है, महनूर गांव में रहेगी, आता जाता रहूंगा, कोशिश करूंगा इंसाफ करूं, लेकिन अगर ना हो सका तो मुझे माफ कर दें। आप लोग महनूर को मेरी जिंदगी में ना लाते तो वो खुश होती आज कहीं और। वो जैसे अपना फैसला सुनाकर उनसे मिलकर वहां से चला गया था और पीर इब्राहिम को सोचों में डाल गया था। उन्हें यूं लग रहा था उनके हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह में से आग निकल रही थी। वो दाने अपनी आग उनके हाथ में मुंतकिल करते हुए जैसे उन्हें आने वाले तूफानों से खबरदार कर रहे थे। कोई चीज उनके दिल को मुट्ठी में ले रही थी, पता नहीं वो कौन सी अनहोनी थी जिसकी खबर उन तक आ रही थी, पर क्या होने वाला था वो उससे बेखबर थे। ये तूने क्या किया बतूल, शकूरा दंग बेटी का चेहरा देख रही थी जिसने मोतिया के घर से आते ही मां को सब कुछ बता दिया था। यूं जैसे अपने जमीर से बोझ उतार फेंकने की कोशिश कर रही हो। अम्मा सईद के लिए किया जो भी किया, ये नहीं पता था कि मोतिया पागल हो जाएगी, ये भी नहीं पता था कि चौधरायन ये सब करेंगी उसके साथ, वरना सोच लेती। वो अपने हाथ मसलते हुए कह रही थी। शकूरा ने सीना पीटने वाले अंदाज में हाथ सीने पर मारते हुए कहा, इतना बड़ा गुनाह कमाया, तुझे हौसला कैसे हुआ ये सब करने का। प्यार में मजबूर हो गई थी अम्मा, ये ना करती तो दाज ना मिलता, दाज ना मिलता तो सईद ना मिलता। बतूल माँ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। तेरी बचपन की सहेली थी बतूल, तूने रोल दिया उसे अपने प्यार में, हाय हाय तूने माँ को भी गुनाहगार कर दिया अपने साथ। शकूना अब अपने गाल पीट रही थी। 3 साल से तड़प रही हूँ अम्मा, कसम ले ले जो एक दिन भी चैन की नींद सोई हूँ, कांटों पर लौटती हूँ हर रात, मैंने सोचा ही नहीं था मोतिया और उसका खानदान इस तरह रुल जाएंगे। अम्मा जो कसम चाहे ले ले, पर मेरी बात का यकीन कर ले, मैंने नहीं सोचा था कि मोतिया का ये हाल हो जाएगा। वो रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, तूने चौधरी मुराद के सामने कहा है ये सब कुछ, चौधरायन ने कल मेरी गर्दन उतार देनी है और तेरी भी, मैं तुझे बता रही हूँ। शकूरा बेहद परेशान थी। अम्मा काट दे अब वो मेरी गर्दन, मुझे परवाह नहीं, ये औलाद होने वाली है तो मुझे अपने गुनाह के बोझ का एहसास होने लगा है। अपने अंजाम से कभी खौफ नहीं आया, पर इस बात से खौफ आने लगा है कि कहीं मेरा गुनाह वबाल की सूरत मेरी औलाद के गले न पड़ जाए। कितनी बार मेरी कोख हरी होकर उजड़ी है, हर बार उजड़ने पर मुझे मोतिया याद आई, तुझे पता नहीं आज कितनी सुखी होकर यहाँ बैठी हूँ। अब चाहे कोई फांसी लगा दे, चाहे गर्दन काट दे, पर बतूल ने झूठ का बोझ नहीं उठाना, मेरी अब बस हो गई है। बतूल अजीब थकन ज़दा अंदाज में चारपाई पर बैठी हुई थी। اور شکورا بس دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس حالت میں اسے اور برا بھلا کیا کہتی، پر اس رات شکورا کو نیند نہیں آئی۔ اللہ وسائی کی بد دعائیں اس کے کانوں میں گونجتی رہی، اور یہ سوچ سوچ کر اس کا کلیجہ منہ کو آتا رہا کہ یہ خود اس کی اپنی نسل، اپنی بیٹی بتول تھی جس کے لیے وہ جڑ جانے کی بد دعائیں کر رہی تھی، اور جس کی اگلی نسل کا وہ خاتمہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اس رات اٹھ اٹھ کر گھڑے سے پانی پیا تھا، پر پتہ نہیں زبان پر کانٹے بڑھتے ہی کیوں گئے تھے، گلا خشک کیوں ہو گیا تھا۔ تاجور بے قراری سے حویلی کے برامدے میں ٹہل رہی تھی۔ چودھری شجاع اس سے بھی زیادہ بے چین حویلی کے بڑے دروازے پر کھڑا کھڑا تھک گیا اور کچھ دیر کے لیے واپس اندر آیا۔ چودھری صاحب، آ گیا مراد۔ چودھری شجاع کے ساتھ مراد کو نہ دیکھنے کے باوجود تاجور پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ نہیں، ابھی تک نہیں آیا، مجھے تو فکر ہونے لگی ہے، گاڑی تو چلا لیتا ہے شیدا، پر پتا نہیں آج کیوں اتنی دیر کر دی ہے۔ گاؤں کی سڑک بھی بڑی کچی پکی ہے، وہ جیسے خود کو خود ہی تسلیاں دے رہا تھا۔ اس سے جلدی تو وہ تانگے پر آ جایا کرتا تھا چودھری صاحب، آپ کی گاڑی تو تانگے سے بھی گئی گزری نکلی۔ تاجور نے چودھری شجاع کی نئے ماڈل کی کرولا کو بھی رگڑ کر رکھ دیا۔ دیکھتا ہوں یا پھر بھیجتا ہوں کسی کو، اسٹیشن دیکھ کر تو آئے، کہیں ٹرین کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا۔ چودھری شجاع کو اچانک فکر ہونے لگی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا باہر ہارن کی آواز آنے لگی تھی۔ تاجور کا چہرہ کھل اٹھا۔ چودھری شجاع باہر کی طرف لپکا تھا، تاجور وہیں کھڑی کھڑی مہنور کو آواز دے کر بلانے لگی۔ مراد ٹھیک نہیں تھا، یہ احساس چودھری شجاع کو مراد کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ تھا جس نے چودھری شجاع کو عجیب سے انداز میں ہولایا تھا۔ لپکتے ہوئے اس نے مراد کو سینے سے لگایا تھا۔ آ گیا میرا پتر، تجھے دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھی۔ چودھری شجاع نے اسے تھپکا تھا، اور اسے تھپکتے ہوئے اسے مراد کا وجود لرستا محسوس ہوا۔ وہ باپ کے سینے سے لپٹا ہوا یکدم رونے لگا تھا۔ اندر سامان لے کر جاتے ہوئے ملازموں نے اسے گھر آنے کی خوشی سمجھ کر ان آنسوؤں کو نظر انداز کیا تھا، مگر چودھری شجاع باپ تھا، اس نے مراد کو پالا تھا، وہ ان سسکیوں میں چھپی آہوں کو سن پا رہا تھا۔ کیا ہوا مراد، تو ٹھیک تو ہے نا پتر؟ اس نے اسے اپنے سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ ابا، میں موتیا سے مل کر آیا ہوں، ظلم کیا ہے آپ دونوں نے، کوئی کسی جیتے جاگتے انسان کے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ چودھری شجاع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ تجھے کسی نے غلط بتایا ہے مراد؟ چودھری شجاع نے جیسے تاجور پر پردہ ڈالنا چاہا۔ مجھے کسی نے کچھ غلط نہیں بتایا ابا، مجھے اس نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، جس کو استعمال کر کے میری اپنی ماں نے میری نظروں میں موتیا کو بد کردار ثابت کیا تھا۔ چودھری شجاع کچھ نہیں سمجھا تھا۔ تو کیا کہہ رہا ہے مراد، تیری ماں کیوں کرے گی ایسی سازش؟ اس نے بیوی کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کی ہے سازش، اگر آپ اس میں شریک نہیں ہیں تو جا کر پوچھیں ان سے، انہوں نے اس رات بتول کو کہہ کر اس کا منگیتر اور موتیا کو کنویں پر اکٹھا کیوں کیا تھا، اور پھر مجھے جگا کر ان دونوں کو اکٹھا دیکھنے کیوں بھیجا تھا؟ آپ کی ضد میں میں اور موتیا مارے گئے ابا۔ وہ قمیض کی آستین سے اپنے آنسو پوچھنے لگا تھا۔ چودھری شجاع کو کوئی جواب نہیں سوجھا تھا، وہ تاجور کی طرف داری کرتے کرتے تھک گیا تھا، اس پر پردہ ڈالتے ڈالتے بھی تھک گیا تھا۔ وہ خامیوں اور عیبوں پر پردہ ڈال سکتا تھا، اور اس کے گناہوں پر کیسے پردہ ڈال سکتا تھا؟ وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ تھا۔ مراد روکے بغیر اندر آیا تھا، اور اس نے تاجور اور تاجور کے پیچھے کھڑی مانور کو بیک وقت دیکھا تھا۔ تاجور بازو پھیلائے آگے بڑھی تھی، پر مراد اس کے بازو میں آنے کی بجائے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تاجور کو جیسے ٹھوکر لگی اور وہ رک گئی۔ وہ اسے جس طرح دیکھ رہا تھا اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تاجور اس سے نظریں نہیں ملا سکی، اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت تھی۔ تاجور نے عقب میں آتے چودھری شجاع کو دیکھا، اس کی آنکھیں بھی اتنی ہی کٹھور تھی۔ میں تیرا انتظار کر رہی تھی، تو کدھر رہ گیا تھا؟ تاجور نے جیسے اپنے ان احساسات کو وہم سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس جہنم سے ہو کر آیا ہوں جس میں آپ نے موتیا اور اس کے گھر والوں کو پھینکا تھا۔ میں اس کے جملے نے تاجور کو کسی رسی سے باندھ دیا۔ وہم کبھی کبھی بلاؤں میں بدل جاتے ہیں، تاجور کو بھی اس لمحے ایسا ہی لگا تھا۔ وہ اتنے مہینے بعد آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اور ماں کی بجائے موتیا کی بات کر رہا تھا۔ ایک بار پھر موتیا، ایک بار پھر وہی۔ یوں مت دیکھ مجھے مراد، ماں ہوں میں تیری۔ تاجور تڑپی تھی، اس کی آنکھیں برچھی بن کر اسے کاٹ رہی تھی۔ اسی لیے تو دیکھ رہا ہوں آپ کو، ماں ہو کر اتنا زہر کیسے اکٹھا کر لیا آپ نے اپنے اندر۔ مراد نے کہا تھا۔ تاجور کو اپنے عقب میں کھڑی مانور کے سامنے عجیب سی ہتک محسوس ہوئی، جو اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے جو بھی کیا تیری اور اس خاندان کی بھلائی کے لیے کیا۔ تاجور نے لمحے لگائے تھے یہ فیصلہ کرنے میں کہ وہ کسی بات سے اب نہیں مکرے گی، क्योंकि उनको जो पता चलना था चल चुका था। किसी को जिंदा दरगोर करके किसी को फांसी पर चढ़ा देने को आप भलाई कहती हैं? मुराद ने बेहद तैश में मां से कहा था। ताजवर की डटाई और खुदगर्जी उसके बेटे को बरहम कर रही थी। कहीं ना कहीं उसे यह तवक्को थी कि मां शर्मसार हो जाएगी ये सब कुछ सामने आ जाने पर, लेकिन वो ताजवर को नहीं जानता था। इतनी ऊंची आवाज में बात न कर मुझसे मुराद, तू हवेली के नौकरों के सामने मेरा तमाशा बना रहा। ताजवर को उसके लबो लहजे से अब हद तक का एहसास होने लगा था। आपने पूरे गांव के सामने मोतिया और उसके माँ बाप का तमाशा बनाया, तब आपको एहसास नहीं हुआ था कि उनकी भी इज्जत थी? मुराद ने आवाज नीचे किए बगैर कहा था। ताजवर ने सुर्ख चेहरे के साथ शौहर को देखा, जिसके तासुरात ने उसे बता दिया था कि वो बेटे को रोकने का कोई इरादा नहीं रखते। क्या चाहता है तू ये सब कुछ मुझको बताकर? तू चाहता है कि मैं मोतिया के घर माफी मांगने जाऊं? वो बिलाखर बरहम अंदाज में उससे मुखातिब हुई थी। नहीं, अब आप माफी मांगने नहीं जाएंगे, अब आप वहां मेरी बारात लेकर जाएंगी। माफी का वक्त तो कब का गुजर गया, मुराद ने कहा था, और ताजवर और महनूर पर जैसे बिजली गिराते हुए वहां से चला गया था। आपने सुना चौधरी साहब ये क्या कहकर गया है? मेरी भतीजी पर सौकल लाएगा? ताजवर चौधरी शुजा पर उलट पड़ी थी। पीर साहब से इजाजत लेकर आया है वो, वही निकाह पढ़ाएंगे मोतिया और उसका। चौधरी शुजा ने बेहद मुख्तसर जवाब दिया था और वो भी रुके बगैर वहां से चला गया था। ताजवर को जैसे उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने पलट कर जाते हुए शोहर को बेयकीनी से देखा था और फिर बरामदे में खड़ी जर्द होती हुई महनूर को, जो यूं लगता था कि अभी गिरी कि तभी गिरी। पुप्पो, दादा वो ये कैसे कर सकते हैं? ताजवर ने महनूर को कहते सुना था। इस घर में तेरे अलावा किसी की डोली नहीं आएगी महनूर, मैं देखूंगी बाबा जान भी कैसे उसे ये काम करने की इजाजत दे सकते हैं। चौधरियों का शिमला अब कमियों की डोरी से बनेगा, वो बेहद राउनत से कहते हुए वहां से चली गई थी। महनूर बरामदे की दीवार के साथ पुश्त टिकाकर खड़ी हो गई थी। उसने आज के दिन के लिए खास तौर पर जोड़ा सिलवाया था, कई घंटे लगाकर खुद को एक बार फिर सजाया था कि शायद आज उसको देखकर वो मोतिया को भूल जाए, उसके बच्चे उसे मोतिया को भुला दें। पर मुराद ने उसे देखा ही नहीं था। वो मोतिया का नाम लेते हुए आया था और मोतिया का नाम लेते हुए ही चला गया था। उसकी जिंदगी में जैसे महनूर थी ही नहीं। मुझे पता होता पप्पू के मुराद का नाम साथ लगाने की ख्वाहिश मुझे यहां ले आएगी तो मैं कभी मुराद की जिंदगी में ना आती। वो मोतिया का होता या ना होता, पर कम से कम मैं तो किसी कदर करने वाले की साथी होती। आपकी जिद ने उन दोनों के साथ साथ मुझे भी खार कर दिया। वो जो कुछ वहां खड़े खड़े सोच रही थी, वो ताजवर से कहने की हिम्मत उसमें कभी नहीं आ सकती थी। ताजवर ने कौन सी साजिश की थी, कैसे मोतिया को मुराद से अलग किया था, कैसे उसे गांव में जलील किया था। महनूर अब भी इन सारी चीजों के मुकम्मल हकायक नहीं जानती थी और वो जानना भी नहीं चाहती थी। उसकी जिंदगी का गढ़ा इतना गहरा होता जा रहा था कि उसे ये परवाह ही नहीं थी कि कोई दूसरा कितने गहरे गढ़े में जा गिरा था। मिट्टी से अटे उस संदूक को खोलकर अल्लाह वसाई ने उस रात सालों बाद वह जोड़ा निकाला था जो उसने मोतिया की शादी के लिए बनाया था, और उसी संदूक में मोतिया के जहेज के सारे कपड़े थे जो अल्लाह वसाई पता नहीं कितने सालों से काटती और इकट्ठी करती आई थी। उसने वो लाल दुपट्टा निकालकर बहते आंसुओं के साथ एक बार फिर मोतिया के सर पर डाला था। मोतिया हंसी थी। अम्मा, उसने कहा था, और अल्लाह वसाई जैसे निहाल हो गई थी। मां सदके मां वारी, मोतिया की आवाज जैसे उसके कानों में रस घोल रही थी। वो सिर्फ चंद ही लफ्ज थे जो मोतिया बोल रही थी, मगर वो चंद लफ्ज भी अल्लाह वसाई पर शादी मर्ग तारी करने के लिए काफी थे। उसने शाम ही को पूरे गांव में मीठे चावल बनाकर बांटे थे मोतिया के बोलने का ऐलान करने, और गांव वाले जैसे जौक दर जौक उसके घर मोतिया को दोबारा बातें करता देखने के लिए आते थे। पर अल्लाह वसाई ने मोतिया को किसी के सामने नहीं आने दिया। वो बुरी नजर से डरती थी। पहले भी उसे लगता था मोतिया को किसी की बुरी नजर ही लगी थी, और वो ये सब दोबारा होते हुए भी नहीं देख सकती थी। उसे अब भी मुराद के वादों पर यकीन नहीं था, पर वो फिर भी उस संदूक को खोलने से अपने आप को रोक नहीं पाई थी। उस लाल दुपट्टे ने आज भी मोतिया को अजीब ही रूप दिया था। अल्लाह वसाई उससे नजरें ही नहीं हटा पाई। उसने कितने अरसे बाद मोतिया को हंसते देखा था। उसे गामू याद आया था। वो होता तो उसने अपने सीने पर हाथ रखकर जैसे उस आह को रोका था जो उसके ख्याल पर पता नहीं दिल के किस हिस्से से निकली थी। मोतिया उसी तरह दुपट्टा ओढ़े बैठी थी। अल्लाह वसाई उठकर छत्ती पर से वो ढोलक भी उतार लाई जो वो मोतिया की शादी पर लाई थी और फिर उसे बजा नहीं पाई थी। ढोलक की रस्सी कसते हुए उसने मोतिया के सामने बैठकर ढोलक बजाना शुरू कर दी। कुंडा लग गया थाली नू, हत्था विच मेहंदी लग गई, एक किस्मत वाली नू। मोतिया चमकते चेहरे के साथ बैठी अल्लाह वसाई का टप्पा सुनती रही और फिर उसने अटक अटक कर साथ गाना शुरू कर दिया था। उसके गाने पर अल्लाह वसाई ने ढोलक की थाप तेज कर दी। उस रात उस घर से आने वाली ढोलक की आवाज और अल्लाह वसाई का गीत आसपास के बहुत से घरों में लोगों ने सुना था और उस दिन बहुत से लोगों ने चौधरी मुराद को उनकी गली और घर में आते जाते भी देखा था। सरगोशियां और चहमगोइयां शुरू हो गई थी और उन सरगोशियों और चहमगोइयों में भी मोतिया और अल्लाह वसाई के लिए खुशी ही थी। वो रात हवेली पर बड़ी भारी थी, या शायद ये कहना ज्यादा आसान था कि ताजवर और मानूर पर भारी थी। मुराद तो उससे भी ज्यादा मुश्किल रातें गुजार चुका था। चौधरी शुजा ने ताजवर को कमरे में चक्कर काटते देखकर भी उसे मुखातिब नहीं किया था। वो उसकी वजह से बेटे की नजरों में चोर बन गया था और दुनिया की नजरों में जालिम। ताजवर को लगा था मोतिया ने उसकी बिसात उस वक्त उल्टी थी जब वो जीत उससे बाल बराबर दूर थी और ताजवर ये हजम नहीं कर पा रही थी। उस हवेली में मोतिया के आने से बड़ा गम यह था कि उसका अपना बाप उसके बेटे का निकाह पढ़वा कर ये काम करने वाला था। ताजवर ने ख्वाहिश की थी गामू के साथ साथ मोतिया भी मर जाती तो ये सारा मसला ही खत्म हो जाता। बेचैन चलते चलते उसे ख्याल आया था और उसके ख्याल ने उसके कदम रोक लिए थे। हाँ, मोतिया भी मर जाए तो सारा मसला ही खत्म हो जाए, अजीब अंदाज में उसने सोचा था। ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं था। हाँ, ये कोई इतना बड़ा काम तो नहीं था। उसने सोए हुए चौधरी शुजा को देखा। दूर कहीं गांव में कुत्ते भौंक रहे थे और हवेली के अंदर ताजवर उनकी आवाज बगौर सुनते हुए जैसे अपना लाहे अमल तय कर रही थी। वो रात ताजवर की तरह मानूर पर भी भारी पड़ी थी। वो पिछले पहर से शाम तक कुछ खाए पिए बगैर बच्चों को संभालती मुराद का इंतजार करती रही, जो ताजवर से होने वाले झगड़े के बाद एक बार फिर बाहर चला गया था और फिर रात को देर से वापस आया था। खाना खाएंगे? महानूर ने उससे पूछा था। नहीं, मुराद ने जवाब दिया और कपड़े बदलने चला गया था। महानूर उसकी वापसी का इंतजार करती रही। जब वो गुसलखाने से बाहर आ गया तो महानूर ने उससे कहा, आपके लिए पता नहीं क्या क्या बनाया था, पता होता कि आप खाना ही नहीं खाएंगे तो मैं कुछ भी ना बनाती, उसने अजीब से अंदाज में उससे कहा था। हवेली में बहुत खाने वाले हैं और कोई नहीं तो मुलाजिम खा लेंगे, मुराद ने अपनी आसीनें तह करते हुए कहा था। मैंने मुलाजमों के लिए तो इतनी मेहनत नहीं की थी, महानूर ने कहा। मुराद ने सर उठाकर देखा, फिर कुछ कहे बगैर उसके करीब सोफे पर आकर बैठ गया। महानूर, मैं तुमसे कोई चीज नहीं छीनूंगा, अपनी उनके साथ खड़े होना था। उसे मुराद को इतनी आसानी से मोतिया का नहीं होने देना था कि उस कमरे के अलावा उसके वजूद में से भी मोतिया की खुशबू आने लगे। उसके सीने से लगी हुई वो जैसे ही फैसला कर रही थी कि उसे वो ये सब कुछ करना था जो ताजवर चाहती थी और जो मुराद को मोतिया का ना होने देता। उसे ये पता नहीं था कि वो सारी उम्र अपने इस फैसले पर पछताने वाली थी। अब उसके सामने ना आना ताजवर, अब उसे कर लेने दे वो जो कुछ भी करना चाहता है, पीर इब्राहिम ने ताजवर के कुछ भी कहने से पहले ही कह दिया था। वो महानूर को लिए उनके कमरे में आई थी और सलाम करके बैठी थी और उसके बात शुरू करने से भी पहले पीर इब्राहिम ने बात खत्म कर दी थी। वो उनकी बेटी ना होती तो वो ताजवर की शक्ल देखना भी ना चाहते। ये पोती है आपकी, इसे देखे बाबा जान, इसका घर तोड़वा रहे हैं आप, इस पर एक कम्मी को ब्याह कर लाने की इजाजत दे रहे हैं आप मुराद को। ताजवर महानूर का हाथ पकड़कर उसे खींचकर उनके सामने लेकर खड़ी हो गई थी। पीर इब्राहिम ने महानूर के बहते हुए आंसुओं को देखा और ताजवर से कहा, हर बार तेरी जुबान से कम्मी का लफ्ज सुनकर तुझे मेरी नजरों में छोटा कर देता है, तू सोच ताजवर तू रब की नजरों में कितना गिर जाती होगी। ताजवर एक लम्हे के लिए साकित हुई, बहू के सामने उसे अपने बाप के मुंह से जुमला तीर की तरह लगा था। रब ने उनसे बर्तर बनाकर उतारा है हमें, उनका हाकिम बनाया, दाने वाला बनाया, वो बेहद नाराजी से कहती गई। दिखा मुझे वो किताब जिसमें लिखा है कि रब ने तुझे बर्तर बनाकर उतारा है, तुझे हाकिम बना दिया तो तूने सबको गुलाम समझ लिया, दाने वाला बनाया है ना, तो एक दाना उगाकर दिखा झोंक जीवन के खेतों में, तरस रही है ना तू पानी के लिए। शुजा कहता है समझ नहीं आती, नहर से भी पानी फसलों तक नहीं पहुंचता, जमीन पहले ही नहर का पानी पी जाती है। जिस जमीन पर लोगों के साथ दाने वाले जुल्म करना शुरू कर दें वो बस्तियां उजड़ जाती हैं। तू अब तौबा किया कर, सिर्फ तौबा ताजवर, तू बड़ा जुल्म कर बैठी है अपने आप पर। पीर इब्राहिम को ताजवर ने जिंदगी में पहली बार इतने गुस्से में देखा था और वो बुलंद आवाज में बात करना शुरू हुए थे तो ताजवर बोलना ही भूल गई थी। बस अब तू चली जा यहां से, सिर्फ शादी की तैयारी कर, जाकर मोतिया को कपड़े और जेवर देकर आ, उसका कदम हवेली में पड़ेगा तो सूखा खत्म हो जाएगा। ताजवर को लगा पीर इब्राहिम ने यह सब कहकर उसे महानूर के सामने दो कौड़ी का कर दिया था और मानूर को लगा था कि उसके दादा ने उसकी परवाह ही नहीं की। इतनी आसानी से किसी और को मुराद की जिंदगी में उसके बराबर जगह दे दी। वो दोनों खामोशी से सीने के अंदर भांबड़ लेकर निकली थी। फुफो देख लिया आपने? कुछ भी नहीं किया दादा जान ने, और अगर वो ये सब कह रहे हैं तो मेरे अब्बू और अम्मी ने भी कुछ नहीं करना मेरे लिए, मैं क्या करूं? मानूर ने कमरे से बाहर आकर रोते हुए ताजवर से कहा, जब तक मैं हूं ना तेरी आंखों में आंसू ना आए मानूर। नहीं आएगी मोतिया हवेली में, ताजवर ने बेहद अजीब लहजे में जैसे दो टूक अंदाज में उससे कहा था। बस तुझे साथ देना है मेरा। फुफो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, अब बताए क्या करना है? मानूर ने जैसे सारे हथियार डालते हुए कहा था। अल्लाह वसाई को अपना घर देखकर यकीन नहीं आ रहा था। मुराद ने हवेली के कुछ मुलाजिम भेजे थे जिन्होंने दो दिन में अल्लाह वसाई के घर में होने वाली सारी मुरम्मतें कर दी थी। बैरूनी दरवाजा मुरम्मत होने के बाद अब नए सिरे से बंद होने के काबिल हो गया था। फर्श लेपा जा चुका था और दरो दीवार पर सफेदी भी हो गई थी। जो छोटी मोटी मुरम्मतें और होने वाली थी वो भी हो चुकी थी और अब जैसे वो घर शादी वाला घर कहलाने के काबिल हो गया था। मुराद उन्हीं मुरम्मतों को देखने के लिए अल्लाह वसाई के घर एक बार फिर आया था और अल्लाह वसाई ने जैसे कुर्बान जाने वाले अंदाज में उसका इस्तकबाल किया था। उसे जैसे पहली बार सही मानों में यकीन आ गया था कि वो मोतिया की बारात लेकर आएगा। अब्बा रिश्ता मांगने आएंगे कल और साथ मोतिया के लिए कुछ कपड़े और जेवर भी लेकर आएंगे, मुराद ने अल्लाह वसाई को इत्तला दी थी। अल्लाह वसाई का चेहरा चमकने लगा था। जेवर कपड़े की तो जरूरत ही नहीं है छोटे चौधरी जी, वो रिश्ता मांगने आ जाए इतना ही काफी है, अल्लाह वसाई ने जवाबन कहा था। वो आएंगे और पूरे गांव वालों के सामने आएंगे, मुराद ने जवाबन उससे कहा था। मोतिया कहाँ है? उसने अल्लाह वसाई से पूछा था। कमरे में सो रही है, मैं जगाती हूँ, अल्लाह वसाई ने कहा। नहीं चाची जगाने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक नजर उसे देखना चाहता हूँ फिर चला जाऊंगा। मुराद ने इजाजत तलब नजरों से अल्लाह वसाई को देखा। अल्लाह वसाई ने सर हिला दिया। मुराद उठकर उस कमरे की तरफ चला गया जिस तरफ अल्लाह वसाई ने इशारा किया था। वो चारपाई पर करवट लिए सो रही थी। वो दबे कदमों उसके पास चला गया, उसके सरहाने की तरफ जमीन पर पंजों के बल बैठ गया। वो गहरी नींद में थी और ये चेहरा वो चेहरा ही नहीं था जिस पर वो पहली नजर में मर मिटा था। उस चेहरे पर नींद में भी हजार दास्तानें पढ़ी और लिखी जा सकती थी और उनमें से कोई भी दास्तान आंसुओं के बगैर नामुकम्मल होती। वो उसका चेहरा देखता रहा। इतना करीब से उसे वो चेहरा पहली बार देखने का मौका मिल रहा था, वरना इससे पहले तो वो हमेशा उसकी आंखों में ही उलझ कर रह जाता था। वो आंखें उसे कहीं और जाने ही नहीं देती थी। अपनी उंगलियों की नर्म पोरों से उसने मोतिया के माथे को छुआ था, फिर उसके गालों को, फिर उसकी ठोड़ी को, फिर उन बालों को जो उसके चेहरे को अपने हिसार में लिए हुए थे। वो गहरी नींद में थी, उसके लम्स से नहीं जागी थी। अपनी जेब से मुराद ने मोतिया के फूलों का एक हार निकाला था और बेहद नरमी से उसकी कलाई में लपेट दिया। फिर उसी नरमी से उसने उसका हाथ अपने होंठों और माथे से लगाया और उसके सीने पर रख दिया। वो जितनी खामोशी से आया था उसी खामोशी से चला गया था, और शायद वो उसी वक्त जागी थी जब वो कमरे की दहलीज से निकल रहा था। अध खुली आंखों से मोतिया ने कोई साया देखा था जो गायब हो गया था। वो उसी तरह बिस्तर पर लेटी रही। उसने ख्वाब में देखा था मुराद उसके कमरे में उसके पास आया था और फिर उसके पास बैठा और उसकी कलाई में मोतिया का हार पहनाने वाला था। जब उसकी आंख खुल गई थी और खुली आंखों के साथ दरवाजे के साय के बाद जो पहली चीज उसने देखी थी वो अपनी कलाई में बंधा मोतिया का वो हार था। उसने लेटे लेटे अजीब हैरान नजरों से उस हार को देखा था। कभी कभी ख्वाब और हकीकत यूं जुड़ जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आता कि ख्वाब की जमीन कौन सी है और हकीकत की दुनिया कहां। उसने मोतिये का वो हार अपनी नाक के पास लाकर उसे सूंघा था, फिर हाथों से उसके फूलों को छुआ और देखा। वो फूल मोतिये के थे और सफेद थे। वो जो मुराद ने उसे ख्वाब में पहनाना चाहा था वो मोतिये के फूलों का था, पर उनका रंग सुर्ख था, खून जैसा सुर्ख। हवेली का बरामदा मिठाई की टोकरों और फलों के करेटों से भरा हुआ था। ताजवर ने उस सामान को देखते हुए अपने चेहरे का उड़ता हुआ रंग छुपाया था। वो सब कुछ चौधरी शुजा ने मंगवाया था उससे पूछे और उसे बताए बगैर। वो बरामदे में एक नजर उस सारे सामान को देखकर अपने कमरे में चली गई थी जहां चौधरी शुजा तैयार हो रहा था। अकेले जाएंगे? अपना शिमला पहनते हुए चौधरी शुजा उसके जुमले पर हैरान हुआ था। ख्वाहिश थी कि तुम साथ चलती, ये काम तो औरतों का होता है, मगर उसने चौधरी शुजा की बात काट दी। क्या अगर मगर चौधरी साहब, मैंने बड़ा सोचा है और मुझे लगता है मैंने वाकई गलती की थी। अब उस गलती को ठीक करने का एक और मौका मिल रहा है तो मुझे उसे जाया नहीं करना चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगी। अंदर आते हुए मुराद ने ताजवर के उस जुमले को इतनी बेयकीनी से सुना था जिस बेयकीनी से शुजा ने, लेकिन जहां शुजा खटका था वहीं मुराद बाग बाग हो गया था। उसने जैसे माँ को उसके एक जुमले पर ही माफ कर दिया था। अम्मी को साथ लेकर जाएं अब्बा। उसने ताजवर को देखकर बाप से कहा था और ताजवर ने उसे साथ लगा लिया था। तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ मुराद, कुछ भी, उसने मुराद से कहा था जो जवाबी तौर पर बड़ी गर्मजोशी से मां से बगलगीर हो रहा था। मैं जानता हूं अम्मी, मैं जानता हूं, मुराद ने जैसे मां की मोहब्बत से मगलूब होकर कहा था। वक्त गुजर गया है, बस जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आ जा, मैं तब तक मुराद के साथ सामान गाड़ी में रखवाता हूँ, चौधरी शुजा ने उजरत में बाहर निकलते हुए कहा। उनके जाने के बाद मुराद ने मां से कहा, महानूर को कुछ दिनों के लिए उसके घर भेज दीजिए, मैं नहीं चाहता वो ये सब देखे और उसे तकलीफ हो। ताजवर ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ नफी में सर हिलाते हुए उससे कहा, मेरी भतीजी का दिल मुझसे भी ज्यादा बड़ा है मुराद, वो भी उसी तरह हंसते हुए अपनी सौकन का इस्तेमाल करेगी जैसे मैं कर रही हूँ, तू महानूर की फिक्र न कर। अब ताजवर ने जैसे मुराद का मुंह बंद कर दिया था, उसके समझ में नहीं आया था वो माँ की इस बात का क्या जवाब दे। जोड़ा निकालती हूँ अपना, वही वाला जो पहन के महानूर का रिश्ता मांगने गई थी, वो बोलते हुए जाकर अपनी अलमारी खोलने लगी थी और मुराद कुछ न समझते हुए कमरे से निकल आया था। चौधरायन तो छोटे चौधरी का रिश्ता लेकर मोतिया के घर जा रही है छोटी चौधरायन जी, महानूर की एक मुलाजमा ने तकरीबन तड़पते हुए उसे खबर सुनाई थी। एक लम्हे के लिए महानूर के दिल को कुछ हुआ था, फिर उसने अपना चेहरा बेतासुर रखते हुए उससे कहा, जो बड़ों की मर्जी। मुलाजमा दंग उसका चेहरा देखती रह गई, वो अपने छोटे बेटे को खिला रही थी और मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा थी। तू जाकर कपड़े धो बच्चों के, उसे वहां से हटाने के लिए उसने कहा था। मुलाजमा वहां से सीधी बावर्ची खाने गई थी जहां शकूरा मौजूद थी और उसने बुलंद आवाज में उसे इत्तला दी थी। लहसन छीलती शकूरा वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी। खबरें तो गांव में भी फैली हुई हैं, मगर चौधरायन जी ने तो मुझसे कोई बात नहीं की, उसने महानूर की मुलाजमा शीलो से कहा। किस मुंह से बताती वो, चौधरायन जी तो चाहती ही नहीं ऐसा हो, पर पता नहीं अब कैसे मान गई, मुझे तो छोटी चौधरायन के लिए दुख हो रहा है, उन पर जुल्म हो रहा है, शीलो ने आह भर कर कहा और शकूरा के साथ लहसन छीलने बैठ गई। पता नहीं जुल्म किस पर हुआ और किसने किया, बस अल्लाह सबको हिदायत दे और सबको माफ कर दे, शीलो ने शकूरा के जुमले पर जैसे बेहद हैरान होकर उसे देखा था। ताजवर ने मोतिया के घर के दरवाजे को देखा और उसे याद आया था वो कितने तकब्बुर से मुराद की बारात उसके घर के दरवाजे के बाहर से ले गई थी और आज वो वहां खड़ी थी, दरवाजा खुला था और अल्लाह वसाई उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। पूरी गली के दरवाजों से गांव की औरतें और बच्चे बाहर झांक झांक कर देख रहे थे। चौधरी कमियों का घर रिश्ता लेने आए थे, ये मंजर शायद वो पहली और आखिरी बार ही देख रहे थे। अल्लाह वसाई से गले मिलते हुए ताजवर ने सोचा कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि उसे ये दिन देखना पड़ रहा था। ये औरतें उसके पैरों में बैठी होती थी और आज वो उसे दुनिया के दिखावे के लिए गले लगाने पर मजबूर थी। जी हयानू, अल्लाह वसाई ने उन्हें कहा था और उसकी जुबान पर कोई गिला आया था न उसके चेहरे पर और आंखों में नफरत छलकी थी। वो बड़ा दिल करके चौधरियों से मिल रही थी, जो मोतिया पर हुआ था वो भी माफ करके, जो गामों पर गुजरी थी वो भी भुलाकर। सहन में पड़ी चारपाइयों पर रंगदार खेस डालकर उनके बिठाने का इंतजाम किया गया था। ताजवर और चौधरी शुजा दोनों बैठ गए थे। अपनी बेटी को हमारी बेटी बना दें बहन जी, चौधरी शुजा ने इसी तमहीद के बगैर बैठते ही कहा था। इस घर में मोतिया के लिए हमें बहुत पहले आना था, ये हमारी कोताही थी कि हम नहीं आए, जो भी हमसे हुआ हमें माफ कर दें, पर मोतिया को हमारी बेटी बना दें, चौधरी शुजा कह रहा था और ताजवर को उसके बराबर बैठे लग रहा था जैसे कोई उसके सर पर जूते मार रहा हो। चौधरी शुजा के अल्फाज ने जैसे उसे मुजरिम बनाकर वहां बिठा दिया था। बस चौधरी जी और कुछ न कहना, अब आप दोनों खुद चलकर आ गए हमारे घर, हमने सब माफ किया, मोतिया आपकी बेटी है, जब चाहे ले जाए। अल्लाह वसाई ने ताजवर को जैसे मजीद शर्मिंदगी से बचा लिया। जाओ ताजवर, ये जेवर और कपड़े मोतिया को देकर आओ, चौधरी शुजा ने ताजवर से कहा और साथ उन डब्बों की तरफ इशारा किया जो मुराद शहर से लेकर आया था। ताजवर ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अल्लाह वसाई को देखा और फिर वो डब्बे उठाती हुई अंदर चली गई। अल्लाह वसाई उसके पीछे आई थी। कमरे में मोतिया अच्छे से कपड़े पहनकर बैठी हुई थी और ताजवर के कदमों की आवाज पर उसने सर उठाकर उसको देखा था। दोनों की नजरें मिली थी और फिर बहुत देर तक वो दोनों एक दूसरे को देखती रही। फिर ताजवर ने आगे बढ़कर वो डब्बे उसी चारपाई पर रख दिए थे जिस पर मोतिया बैठी थी और वो खुद भी वहीं बैठ गई थी। ये मुझे पहचानती है, ताजवर ने मोतिया की नजरों से जैसे घबरा कर अल्लाह वसाई से पूछा था। हाँ जी, सबको पहचानती है, अब तो बोलती भी है पर बहुत थोड़ा, पर मुझे पक्का यकीन है जिस रब सोने ने जुबान लौटाई है वो मोतिया को पहले जैसा कर देगा, अल्लाह वसाई ने बेहद खुशी और यकीन से कहा। ताजवर ने एक बार फिर मोतिया को देखा और वो उन आंखों की ताब नहीं ला सकी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे नजरें चुराने पर मजबूर कर दिया था। अपने बैग को खोलकर उसने उसमें से कुछ रुपए निकाले और मोतिया का हाथ पकड़ना चाहा और उसमें पहना हुआ हार देखा। उन नोटों को मोतिया के हाथ में रखने के लिए उसने मोतिया का हाथ खोलना चाहा, वो नहीं खोल सकी। उसने हाथ मुट्ठी की तरह भींच लिया था। ताजवर ने मोतिया को देखा, फिर उसकी मुट्ठी खोलने के लिए जैसे जिद्दोजहद की और एक बार फिर नाकाम रही। वो मुश्तइल हुई थी। हाथ खोलो मोतिया, हाथ खोलो। अल्लाह वसाई जैसे ताजवर की मदद को आई और उसने भी मोतिया की मुट्ठी खुलवानी चाही, वो भी नाकाम रही। और उसने कुछ शर्मिंदा होकर ताजवर को देखा। रहने दो, तुम रख लो, ताजवर ने बेहद सर्द मोहरी से कहा था और वो नोट अल्लाह वसाई को पकड़ा दिए थे। अल्लाह वसाई ने साथ ही उससे कहा, मैं शरबत लेकर आई जी, बस दो मिनट। ताजवर के रोकते रोकते भी वो वहां से चली गई थी। और उसके जाने के बाद ताजवर ने एक बार फिर मोतिया को देखा। तुझे मुराद ही क्यों चाहिए था, कोई और भी तो मिल सकता था तुझे। वो दो बच्चों का बाप है, तूने पता नहीं क्या जादू किया है उस पर, क्या पढ़कर फूंका है कि अपने हवास में ही नहीं है वो। ताजवर ये सब वहां कहने नहीं आई थी, मगर ये सब कहे बगैर नहीं रह सकी। उसका ख्याल था वो उसे जो कुछ कह रही थी उसका जवाब उसे नहीं मिलेगा, ना ही वो उन बातों को दोहरा पाएगी। मोतिया उसका चेहरा देखती रही, फिर उसने ताजवर के सामने अपने हाथ खोल दिए। उसके हाथों पर मेहंदी थी और मेहंदी में मुराद का नाम लिखा हुआ था। ताजवर की आंखों में जैसे खून उमड़ आया था। उसने आगे बढ़कर मोतिया का हाथ चूमा और उससे कहा, नाम हथेली पर लिख लेने से नसीब नहीं बदलता। अंदर शरबत का गिलास लाती हुई अल्लाह वसाई ने उसका जुमला नहीं सुना था, बस ताजवर को मोतिया का हाथ चूमते देखा था और वो निहाल हो गई थी। मेरी दाढ़ में दर्द है अल्लाह वसाई, ये ठंडा मीठा शरबत नहीं पी सकती, तैयारियां करनी है, बस चलती हूं। मोतिया के लिए शगुन की मिठाई भेजूंगी, उसे जरूर खिलाना, हमारे खानदानी लड्डू, उसने कहा था। और अल्लाह वसाई को एक बार फिर गले से लगाकर वो बाहर निकल गई थी। चौधरियों के घर से जाने के बाद सारे गांव की औरतें मुबारकबादों के साथ जैसे अल्लाह वसाई के घर उमड़ आई थी। अल्लाह वसाई ने मिठाई और फलों के टोकरे सहन में रखकर जैसे गांव वालों के लिए खोल दिए थे। गांव की औरतों ने फल और मिठाई खाते हुए ढोलक पर शादी ब्याह के गीत गाने शुरू कर दिए थे। वहां जैसे ईद जैसा समा हो गया था। मोतिया के घर से हवेली तक वापसी का सफर जैसे ताजवर के लिए कयामत का सफर था। पूरे गांव के सामने सर और नाक नीची करके मोतिया के घर रिश्ते के लिए जाना ताजवर कैसे पल भर में भूल जाती। हवेली के अंदर जाते ही उसका सामना महानूर से हुआ। उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। ताजवर ने आगे बढ़कर उसको अपने सीने से लगा लिया। तेरा सुहाग किसी और का नहीं होगा महानूर, तुझे जुबान दी है तो ताजवर जुबान से नहीं फिरेगी। उसने मध्यम आवाज में महानूर के कानों में सरगोशी नहीं की थी, जैसे अमृत घोल दिया था। अपना कमरा मुराद को दे दे और उसे कह के वो उसे सजा ले मोतिया के लिए। उसे यकीन दिला दे कि तुझे और मुझे कोई एतराज नहीं रहा उस शादी पर, हम उसकी खुशी में राजी हैं, उसने महानूर को अलग करते हुए उसी धीमी आवाज में कहा था। महानूर ने उसकी आंखों में देखते हुए सर हिला दिया। ताजवर अगर उसे ये सब कह रही थी तो यकीनन वो कुछ ठान कर बैठी थी, और जो वो ठान कर बैठी थी उसके कामयाब होने पर महानूर को अंधा यकीन था। एक मंसूबा इंसान का होता है, एक मंसूबा रहमान का, और अगर इंसान रहमान के मंसूबे को जान सकता तो वो कभी तबाही के उस गढ़े में न गिरता जो उसके अपने मंसूबों का नतीजा होता है। ये तुम्हारा कमरा है महानूर, यहां मोतिया को नहीं लाऊंगा मैं, तुम्हारी कोई चीज तुमसे लेकर उसे नहीं दूंगा। मुराद ने दो टोक अंदाज में महानूर की पेशकश को ठुकरा दिया था। वो कमरे की चाबी और जेवरात की अलमारी की चाबी उसे देने आई थी और वो भ्रम हो गया था। इस हवेली में बहुत कमरे हैं, मैं उसे चंद दिनों के लिए कहीं भी रख सकता हूं। आपका कमरा हवेली का सबसे अच्छा कमरा है, आप उसे वहां रखें, मैं बच्चों के साथ कहीं भी रह लूंगी, महानूर ने उससे कहा था। मैं तुमसे और बच्चों से बेहतरीन कमरा नहीं छीनूंगा, इसकी जरूरत नहीं है, मुराद ने जवाबन कहा था। मेरी मां ने मुझे मोतिया से छीन कर तुम्हारा बनाया था, पर मैं तुमसे कुछ भी छीन कर मोतिया को नहीं दूंगा, वो कह रहा था। मोतिया इस हालत में ना होती तो मैं खुश होता, वो अगर किसी दूसरे की हो जाती तब भी, अगर वो उसे खुश रख सकता। ना मैं जिद में हूं, ना मैं मोहब्बत का इतना मारा हूं कि उसके बगैर ना रह सकूं, लेकिन मैं कफारा अदा करना चाहता हूं, मैं अपनी मां और अपने गुनाह का कफारा अदा करना चाहता हूं। उसको इस हाल में मैंने पहुंचाया है तो निकालना भी मुझे है। वो एक बार फिर महानूर को जैसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका भी है, मोहब्बत के मारे नहीं है, और उसके बगैर जी सकते हैं तो उससे निकाह किए बगैर भी उसकी मदद कर सकते हैं। महानूर ने अजीब से लहजे में जैसे उसी का जुमला उस पर फेंका था। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने कहा, तुम मेरे और उसके ताल्लुक को समझ ही नहीं सकती महानूर, ना ये निकाह का मोहताज है, ना ये जिस्म की तलब है, वो मेरी रूह का हिस्सा है, मरते वक्त भी मेरे साथ रहेगी, चाहे कहीं भी हो, किसी के भी साथ हो। ये ताल्लुक मैं तोड़ सकता तो उस दिन ही तोड़ देता जब मैंने उस पर शक करके उसे छोड़ा था, पर महानूर मैं उसे ताल्लुक नहीं तोड़ सका, ना तोड़ सकता हूं। ताल्लुक तोड़ न सके इंसान तो फिर जोड़ लेना चाहिए। मानूर उस मुराद का चेहरा देखती रह गई। वो उसे जो दास्तान अमीर हमजा सुना रहा था उसे समझ नहीं आ रही थी। वो मुराद की मोतिया नहीं थी, मानूर थी। हसद कर सकती थी, सब्र नहीं कर सकती थी, मगर वो सामने बैठे हुए मुराद से कोई गिला भी नहीं कर सकती थी। उसे उसने किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। कभी बुरा सलूक नहीं किया था, बुरा कोई लफ्ज नहीं कहा था, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और वो उससे वादा कर रहा था कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। फिर भी सब्र नहीं हो रहा था। मुराद ने एक बार फिर उसे सीने से लगा लिया था। वो उसे थपक रहा था, यकीन दिला रहा था कि उससे कुछ नहीं छीना, न तख्त न सल्तनत, बस बादशाह उसका नहीं रहा। जहर ला कर दूं? पर किस लिए चौधरायन जी? शकूरा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ताजवर उससे क्या और क्यों मंगवाना चाह रही थी। सारी रात आवारा कुत्ते भौंकते रहते हैं हवेली के इर्द गिर्द, उनको मारने के लिए चाहिए। तू नहीं सुनती सारी सारी रात कुत्तों का भौंकना? ताजवर ने जवाबन उसे झड़कते हुए कहा था, हकीम साहब से लाकर देना ऐसा जहर के तड़प तड़प कर मरे हैं सारे कुत्ते, बदशगुनी कर रखी है इन्होंने। उसने चंद नोट शकूरा को दिए थे और चली गई थी। शकूरा अजीब सी कैफियत में वो नोट पकड़े खड़ी रही। उसकी सारी जिंदगी में आज पहली बार ताजवर ने कुत्ते मारने के लिए जहर मंगवाया था, वरना गांव में आवारा कुत्ते तो सालों से थे और वो इतना भौंकते भी नहीं थे जितना वो कह रही थी। शकूरा का जिस्म यकदम ठंडा ठार पड़ रहा था। कहीं ये जहर मोतिया के लिए तो? वो आगे का सोच ही नहीं पाई। उसने ताजवर को जहर हकीम से ला दिया था, पर लपकते झपकते वो घर पहुंची थी और उसने बतूल को सारा वाकया सुना दिया था और साथ अपना शक भी। तूने क्यों लाकर दिया है जहर अम्मा? एक गुना मुझसे हुआ है, मैं पछता रही हूं, उससे बड़ा गुना न कर बैठना, बतूल ने लरस कर उससे कहा था। हो सकता है बतूल तू और मैं खामखा वहम कर रहे हूं और चौधरायन ने बाकी कुत्तों के लिए मंगवाया हो। इंसान को कैसे मार सकते हैं वो? शकूरा ने जैसे खुद को तसल्ली देने वाले अंदाज में कहते हुए बतूल को देखा। जो कुत्तों को मार सकता है वो इंसान को भी मार सकता है अम्मा। तू चौधरायन को नहीं जानती, मैं जानती हूँ। इतने सालों बाद मोतिया का नसीब खुल रहा है, उसके घर खुशी आ रही है, तो आने दे अम्मा, बतूल ने उससे जैसे इल्तिजा करने वाले अंदाज में कहा था। शकूरा पछताई थी। महानूर ठंडे जिस्म के साथ ताजवर को देखती ही रह गई। जो हल वो उसके सामने रख रही थी उसे सुनकर एक लम्हे के लिए तो महानूर को पसीना ही आ गया था। उसे जहर देकर मारेंगी मगर पप्पो? उसने कुछ कहना चाहा और ताजवर ने उसकी बात काट दी। तेरे पास अगर मगर का रास्ता ही नहीं है मानूर, या तो रहम खा ले या अपना घर तोड़वा ले, ताजवर ने कहा था। इतने गुनाह किए हैं जिंदगी में, एक गुनाह और सही। बेटे शोहर और बाप की नजरों से तो गिर ही गई हूं पहले, अब अपनी नजरों में गिर के जी नहीं सकूंगी। अपनी नस्ल कमी कमीनों के साथ नहीं मिला सकती मैं, ताजवर ने दो टोक अंदाज में ऐलान किया था। तू साथ आए या ना आए, मैं मोतिया को जहर दूंगी। मानूर ने एकदम अपना हाथ ताजवर के हाथों पर रखते हुए कहा, मैं आपके साथ हूं पुप्पो। ताजवर उसे देखकर मुस्कुरा दी थी। अपने बेटे की दूसरी शादी कभी किसी मां ने इतनी धूमधाम से नहीं रचाई होगी जितनी ताजवर ने रचाई थी। मानूर और अपने आप को हर शख्स से बचाने के लिए यह जरूरी था। 3 दिन पहले ताजवर ने हवेली में ढोलक भी रखवा दी थी और चरागाह भी करवा दिया था, और यह सब कुछ देखते हुए मुराद बार बार सोचता रहा कि उसकी मां इतनी बुरी नहीं थी जितना उसने समझ लिया था। वो आखिरी मुलाकात के बाद से मोतिया से नहीं मिला था क्योंकि वो अब मायों बैठी हुई थी, लेकिन मुराद को यह पता नहीं था कि वो मोतिया के साथ आखिरी मुलाकात कर चुका था। वो दोनों अब दोबारा कभी मिलने वाले नहीं थे। वो जहर एक रात पहले ताजवर और महानूर ने शगुन के लड्डुओं के साथ उस थाल में मिलाया था जो मोतिया के घर बारात वाले दिन भेजा जाना था। वो दोनों आधी रात को हलवाई के बनाए हुए लड्डुओं में वो जहर मिलाकर लड्डू दोबारा बनाती रही और साथ बहुत कुछ सोचती रही। अगर उसने लड्डू न खाया तो? महानूर को एक वहम हुआ, शकूरा लेकर जाएगी और अपने हाथ से खिलाएगी, ताजवर ने मुतमईन अंदाज में कहा। और अगर लोगों को शक हो गया और शकूरा ने बता दिया तो? महानूर को फिक्र हुई। क्या बताएगी वो, लड्डुओं के थाल तो सारे गांव वालों के लिए हैं और शकूरा को यह थोड़ी पता है कि उसमें जहर है। ताजवर का इत्मीनान बरकरार था। लोग फिर भी शक कर सकते हैं, महानूर बेचैन थी। करते रहे, मर तो कोई भी सकता है और मोतिया तो वैसे भी बीमार है, कुछ नहीं होगा महानूर, तो ऐसे ही परेशान हो रही है। ताजवर ने उसे तसल्ली दी थी। पता नहीं महानूर को तसल्ली हुई या नहीं, पर वो लड्डू बनाती रही थी। देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अंबड़ी दे दिल दा सहारा, निवीर मेरा कोड़ी चढ़ेया, कोड़ी चढ़ेया संयोग कोड़ी चढ़ेया। हवेली के बाहर खड़े बैंड बाजे वाले बारात के तैयार होने के इंतजार में शादी ब्याह के गानों की धुने बजा रहे थे, और बिल्कुल उसी वक्त ताजवर ने सुर्ख कढ़ाई वाले कपड़े के साथ ढका हुआ लड्डुओं का एक थाल शकुरा को थमाते हुए कहा था, शगुन के लड्डू हैं दुल्हन के लिए, जाकर मोतिया को खिलाकर आओ, मैं अभी गांव में भी बंटवाने के लिए भिजवा रही हूँ। शकुरा ने बेहद खुशी से थाल थामा और फिर हंसते हुए कहा था, चौधरायन जी, जोड़ा लूंगी शगुन के लड्डू दुल्हन को खिलाने के लिए। ताजुर उसकी बात पर हंसी, एक नहीं दो जोड़े ले लेना, एक अपना और एक बतूल का, पर अपने हाथ से खिलाकर आना मोतिया को पूरा लड्डू। शकुरा ने सर हिलाते हुए कहा था, जी जी अपने हाथ से ही खिलाऊंगी। वो कहते हुए ताजवर के कमरे से निकल आई थी और निकलते हुए उसको अजीब सा वसवसा आया। वो थाल ताजवर ने उसे कमरे में क्यों दी थी, जबकि बाकी सारे लड्डू तो हवेली के बावर्ची खाने में पड़े थे। और यही वो लम्हा था जब शकुरा को वो जहर भी याद आया और ताजवर की वो ताकीद भी कि वो अपने हाथ से लड्डू मोतिया को खिलाकर आए। उसका दिल पत्ते की तरह कांपा था। बेख्तियार वो बावर्ची खाने की तरफ आई थी, वहां बहुत सारे थाल थे लड्डुओं के। शकुरा ने वो थाल वहां रखकर उसका कपड़ा उठाकर एक दूसरे थाल पर डाला और थाल उठा लिया। उसका दिल एकदम मुतमईन हुआ था। मैं खामखा ही गलत सोच रही थी, चौधरायन जी कभी ऐसा नहीं कर सकती, और अगर ऐसा हुआ भी तो कम से कम मेरे थाल के लड्डू में तो जहर नहीं होगा मोतिया के लिए। सुन शीलो, ये थाल रखा है मैंने लड्डुओं का, बिल्ली मुंह मार गई है ना, जरा बाहर फेंकवा देना, उसने अंदर आती हुई शीलो से कहा और खुद बाहर निकल आई। शकुरा को यकीन था कि चौधरायन पर वो खामखा शक कर रही थी, फिर भी उसने अपनी तरफ से सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली। पर एक चीज किस्मत होती है और एक चीज बदकिस्मती, और हवेली वालों के घर में उस दिन बदकिस्मती का राज था। उस राज को शकुरा कैसे तोड़ सकती थी? शीलू ने शकुरा की हिदायत सुनकर हां भी कह दी थी, मगर उस पर अमल नहीं किया था। वो उस वक्त लड्डू बांटने के लिए लड्डुओं के थाल लेने आई हुई थी, न कि लड्डू फेंकने के लिए। वो दोबारा बावर्ची खाने में आई थी तो वो शकुरा की हिदायत भी भूल चुकी थी, और यह भी कि लड्डुओं के किस थाल को शकुरा ने फेंकने का कहा था। ताजवर मुराद को दुल्हा बने देखकर उससे नजरें ही नहीं हटा सकी। वो रूप उस पर तब भी आया था जब वो महानूर को ब्याहने गया था, मगर आज तो कोई और ही रूप आया था उस पर। इस तरह क्यों देख रही है मुझे, क्या प्यारा नहीं लग रहा? मुराद ने मुस्कुराते हुए मां से कहा था, तू तो मां की आंखों का तारा है, तू क्यों प्यारा नहीं लगेगा, अल्लाह नजरे बद से बचाए तुझे। ताजवर ने अपनी आंख से उंगली से थोड़ा सा काजल निकालकर उसके माथे के कोने पर लगाया था और उससे नजरें हटा ली थी। वो सफेद कपड़ों में मलबूस माँ और बाप के साथ चलते हुए सहन में आया था, जहां वो कुर्सी रखी हुई थी जिस पर बैठकर उसने माँ से सेहरा बंधवाना था। ऊपरी मंजिल के छज्जे से महानूर ने मुराद को देखा था और उसके दिल से हूक उठी थी। वो शहजादा तो उसका था और किसी और को ब्याहने जा रहा था, और वो उस शहजादी की मौत का इंतजार कर रही थी जिसे उस हवेली की मलिका बनकर आना था। कुर्सी पर बिठाकर सेहराबंदी की रस्म शुरू करने से पहले चौधरी शुजा ने मुलाजिम को मिठाई लाने के लिए कहा था, और मुलाजिम चंद मिनटों में लड्डुओं का वही थाल ले आया था जो ताजवर ने शकुरा को मोतिया के घर ले जाने के लिए दिया था। पहले मुंह मीठा करवा दो बेटे का, फिर हार फूल पहनाते हैं, चौधरी साहब ने हंसते हुए कहा था। ताजवर ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए थाल में से एक लड्डू उठाया और लड्डू उठाते हुए वो थाल देखकर उलझी थी। उसे लगा था कि वो वही थाल थी जो उसने शकुरा को दी थी, क्योंकि वो लड्डू उसने और महानूर ने कुछ मुख्तलिफ तरीके से बनाए और सजाए थे और फिर खास तरतीब से चांदी के वर्क लगाकर उन्हें थाल में रखा था। लेकिन फिर उसे लगा कि उसे वहम हो रहा था। वो थाल तो कितनी देर पहले शकुरा लेकर जा चुकी थी, अपने सामने उसने उसे हवेली के दरवाजे से थाल समेत निकलते हुए देखा था, और अब तो वो यकीनन मोतिया को लड्डू खिला चुकी होगी और किसी वक्त भी वहां से मोतिया की मौत की खबर आने वाली थी। अपने वहम को सर से झटक कर उसने लड्डू उठाया था और मुराद के मुंह में रखा था, जो वो हंसते हुए सारा ही खा गया था। ताजवर ने भी हंसते हुए उसे लड्डू खाने दिया था। लड्डू खाते खाते उसने मुराद के चेहरे के तासुरात बदलते देखे थे। वो अपना गला पकड़ रहा था, यूं जैसे वो लड्डू उसके हलक में अटक गया हो। ताजवर ने अजीब सी कैफियत में उसे देखा था, और फिर उसी लम्हे हवेली के सहन में दाखिल होती हुई शकुरा को, जो बड़े इत्मीनान से आ रही थी। किसी ने ताजवर के कलेजे पर हाथ डाला था, वो चीखी थी, मुराद लड्डू थूक दे, मत निकल। देर हो चुकी थी, मुराद अपना गला पकड़ते हुए फर्श पर गिरा था और कुछ भी कहे बगैर तड़पने लगा था। ऊपर छज्जे पे बैठी महानूर चीख मारकर नीचे की तरफ दौड़ी थी, सांस ले मुराद, सांस ले। ताजवर रोते और चिल्लाते हुए उसे कह रही थी, वो मछली की तरह तड़प रहा था। चौधरी शुजा चिल्ला रहा था, हवेली के मुलाजिम भाग रहे थे, कोई पानी पकड़ रहा था, कोई डॉक्टर और हकीम को बुलाने भागा, कोई गाड़ी हवेली के सहन में लाने के लिए, और इन सबके बीचों बीच शकुरा ने किसी मुलाजिम से सुना था, चौधरी मुराद ने लड्डू खाया है और कुछ हो गया है उन्हें। शकुरा भागती हुई ताजवर, महानूर और चौधरी शुजा के पास आई थी। मुराद साकित अब ताजवर की गोद में सर रखे हुए था, उसके होंठों से खून और झाग निकल रहा था। ताजवर और महानूर चीखे मार रही थी और चौधरी शुजा धाड़े मार मार कर रो रहा था। फुप्पो, आपने मोतिया को जहर वाले लड्डू खिलाने थे, आपने मेरे हाथों से मेरे ही शौहर के लिए जहर वाले लड्डू बनाकर उसे खिला दिए। महानूर चीखती हुई ताजवर से कह रही थी और वहां खड़े हर शख्स को चंद लम्हों में पता चल गया कि वहां क्या हुआ था। ताजवर यकदम जैसे तमाशा बन गई थी, उसने अपने बेटे को अपने हाथों से जहर देकर मार दिया था। वहां खड़े लोग कान पकड़कर तौबा कर रहे थे और चौधरी शुजा ताजवर को कत्ल कर देने के लिए लपक रहा था और उसके मुलाजमीन उसे पकड़ रहे थे। चौधरी मुराद की मौत की खबर जंगल की आग की तरह सारे गांव में फैली थी और गांव की औरतें यह खबर देने मोतिया के घर भी दौड़ी थी। उसके घर के दरवाजे का चौपट खुला था और वहां न मोतिया थी न लवस आई। अगले चंद घंटों में गांव के लोगों ने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया था, उन दो लोगों का कहीं पता नहीं था। फिर गांव वालों ने सोचा वो नहर में कूद गई होंगी, शायद मुराद की मौत का सदमा उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया था। 3 साल का था जब भाग जाता था और मैं पकड़ कर ले आती थी, अब नहीं पकड़ा गया, पता नहीं कहां चला गया। वो ताजवर थी जो हवेली के हर कमरे में मुराद को ढूंढती फिरती अपने आप से कहती रहती थी, यूं जैसे हवेली में सिर्फ मुराद और वही रहते थे और कोई नहीं था, न चौधरी शुजा, न महानूर, न उसके बच्चे, बस वो और मुराद। कई महीने चौधरी शुजा ने ताजवर से बात नहीं की थी और पीर इब्राहिम उसे वापस अपने पास ले आया था। वो बाप था, बेटी गुनाहगार सही छोड़ नहीं सकता था, मगर कई महीनों बाद उसकी बिगड़ती जहनी कैफियत देखकर वो उसे वापस हवेली ले आया था। उसका ख्याल था महानूर और बच्चों को देखकर वो बहल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ था। वो सारा दिन मुराद को हवेली में ढूंढती फिरती और जब थक हार जाती तो अपने आप को कोसती। जा ताजवर, तेरा बेड़ा गर्क, तेरा सत्यानाश, तूने बेटा मार दिया अपना। वो रोती चिल्लाती और फिर आखिर में बुलंद आवाज में कहती, मैं ताजवर नहीं, मैं मोतिया हूं, मुराद की मोतिया, मोतिया का मुराद। जोग जीवन में उसके बाद कई साल पानी नहीं बरसा और आहिस्ता आहिस्ता चरिन परिन और इंसान सब उस बस्ती को छोड़ते गए जिसका नाम कभी जोग जीवन था और जहां एक गामू माशकी होता था जिसकी मश्क के पानी से सारे गांव की प्यास बुझती थी और एक अल्लाह वसाई थी जिसकी तोतली जुबान लोगों के जख्मों पर मरहम का काम करती थी और एक मोतिया थी, मुराद की मोतिया, जिसका दोबारा कभी किसी को पता ही नहीं चला। कभी कभार जिंदगी वहां से शुरू होती है जहां कहानियां खत्म होती हैं और कभी कभार जिंदगी कहानियों से ज्यादा हैरानकुन होती है, कहानियों से ज्यादा मीठी और कहानियों से ज्यादा कड़वी। दाना पानी यहां खत्म हुआ मगर इसके किरदारों का सफर नहीं। वो अपने दाना पानी के लिए हिजरत करके कहां पहुंचते हैं और कहीं पहुंचते भी हैं या नहीं, ये सब दाना पानी के अगले हिस्से में आप जानिएगा अगले साल, बशर्ते जिंदगी।